ปัญญาความรู้ทางพระพุทธศาสนานี้เกิดขึ้นมีขึ้นได้อยู่สามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าเรียกว่าสุตมยปัญญาปัญญาขั้นที่สองที่เกิดจากการนำเอาไปพิจารณาใคร่ครวญอยู่เนืองๆเพื่อไม่ให้ลืมไม่ให้หลงเรียกว่าจินตามยปัญญาและปัญญาขั้นที่สามคือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดหลังจากที่ทำใจให้สงบอันนี้เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่มีสมาธิคือความสงบเป็นผู้สนับสนุนจะเป็นปัญญาที่จะสามารถใช้ดับความทุกข์ต่างๆได้ปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองยังไม่มีสมาธิยังไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้ดับความทุกข์ดับตัณหาความอยากต่างๆได้ต้องทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิตั้งมั่นก่อนถึงจะสามารถใช้ปัญญาที่ได้รับจากพระพุทธเจ้าและที่ได้นำเอามาพิจารณาใคร่ครวญอย่างต่อเนื่องมาใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากตัณหาทั้งสามส่วนคือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้และวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ตัณหาทั้งสามนี้เป็นผู้ที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาและปัญญาที่จะดับความทุกข์ละตัณหาทั้งสามนี้ได้ต้องเป็นปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนที่เรียกว่าภาวนามยปัญญานี่เองภาวนาก็มาจากคำว่าสมถภาวนาปัญญาก็คือความรู้ที่เราได้รับจากพระพุทธเจ้ามาเช่นตอนต้นเราฟังเทศฟังธรรมกันศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างปัญญาขึ้นมาอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราหมั่นพิจารณากันอยู่เนืองๆว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดานี่คือปัญญาที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับพวกเราสอนพวกเราพวกเราได้ยินได้ฟังเราก็จะได้สุตมยปัญญาขึ้นมาเราได้ความฉลาดแล้วว่ารู้แล้วว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมนุษย์เราจึงถือว่าเป็นผู้ที่ฉลาดกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานนี้เขาไม่รู้ว่าเขาเกิดมาแล้วเขาต้องแก่เขาต้องเจ็บเขาต้องตายกันแต่มนุษย์นี้เรามีผู้ที่ฉลาดที่จะคอยสอนคอยบอกกันให้รู้ว่าร่างกายที่เกิดมานี้เมื่อเกิดมาแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายกันไปเป็นธรรมดาแต่เราก็มักจะลืมกันเพราะเรา คือกิเลสของพวกเราตัณหาของพวกเราจะไม่ชอบคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายพอไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็จะลืมไปพอลืมไปก็เลยทำตัวเป็นเหมือนเดรัจฉานเวลาที่เกิดความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาก็จะใช้สัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานเพื่อที่จะดับความทุกข์ใจเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็จะไปทำบาปเพื่อที่จะรักษาปกป้องรักป้องกันไม่ให้ร่างกายนี้ตายไปอันนี้ก็เป็นเพราะว่าลืมปัญญาที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าหลังจากที่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วให้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาใคร่ครวญต่อเพื่อจะได้เป็นจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาใคร่ครวญอยู่เนืองๆหลังจากที่ได้รับปัญญาจากพระพุทธเจ้ามาแล้วจากการฟังเทศน์ฟังธรรมมาแล้วเราก็นำเอามาเจริญต่อมาใคร่ครวญต่อมาพิจารณาร่างกายของเราต่อว่าร่างกายของเรานี้เกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาจากอาหารมาจากน้ำที่ดื่มเข้าไปมาจากอากาศที่สูดเข้าไปมาจากความร้อนของแสงอาทิตย์ของดวงอาทิตย์จึงทำให้ร่างกายนี้อยู่ได้แต่อยู่ก็อยู่ได้ไประยะเวลาตามวัยของเขาพอถึงหมดอายุไขร่างกายก็จะต้องหยุดทำงานพอหยุดทำงานแล้วส่วนประกอบที่มารวมตัวกันเป็นร่างกายก็จะแยกทางกันไปน้ำก็ไปทางหนึ่งดินก็ไปทางหนึ่งลมก็ไปทางหนึ่งไฟก็ไปทางหนึ่งลมก็กลับไปอยู่กับลมไฟก็กลับไปอยู่กับไฟน้ำก็กลับไปอยู่กับน้ำดินก็กลับไปอยู่กับดินร่างกายที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็หายไปหมดอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบให้กับพวกเราเวลาพวกเราได้ยินได้ฟังธรรมเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายก็แสดงว่าเราได้ปัญญามาขั้นที่หนึ่งแล้วคือได้สุตตมยปัญญามาเป็นเหมือนได้ต้นทุนให้เอาไปลงทุนต่อเอาเงินที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับเรานี้ไปขยายทำให้มันงอกเงยขึ้นมาต่อเช่นเอาไปฝากในธนาคารก็จะได้ดอกเบี้ยแล้วยอดเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหรือเอาไปลงทุนทำมาค้าขายแล้วก็ได้กำไรอันนี้ก็เช่นเดียวกันหลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วขั้นต่อไปก็ต้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาเจริญต่ออยู่เรื่อยๆด้วยการใคร่ครวญพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งร่างกายนี้ก็จะกลับคืนสู่ธาตุเดิมของเขาให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพราะว่าเวลาที่ไม่คิดจะมักจะลืมแล้วก็จะเกิดความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากให้ร่างกายเป็นของเราเป็นตัวเราไปนานๆถ้าคิดอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่ไปหาหมอหมอบอกว่าร่างกายนี้มันจะตายแล้ว รักษาโรคนี้ไม่หายแล้วถ้าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนพอได้ยินคำว่าจะต้องตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างมากจะไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะทำอะไรต่อไปแต่ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้เพราะยังไม่สามารถละความอยากไม่ตายได้รู้ว่าจะตายแต่ก็ยังดิ้นยังอยากจะอยู่ต้องไปหาหมอหาวิธีรักษาอะไรต่างๆถ้าหมอคนนี้บอกว่ารักษาไม่ได้ก็ไปหาหมอคนใหม่ถ้าวิรักษาด้วยวิธีนี้ไม่ได้ก็จะไปพยายามหารักษาวิธีใหม่เพื่อจะให้รักษาให้ร่างกายนี้ให้มันหายให้ได้และสมมุติว่าถ้าไปหาหมอคนใหม่หาวิธีรักษาใหม่แล้วสามารถรักษาให้มันหายได้มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ตายอยู่ดีมันไม่ตายคราวนี้มันก็ต้องไปตายคราวหน้าอยู่ดีไม่ตายวันนี้มันก็ต้องไปตายพรุ่งนี้อยู่ดีไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายอยู่ดีแล้วถ้ายังอยากอยู่ยังไม่อยากตายอยู่เวลามันจะตายมันก็จะต้องทุกข์อยู่ดีวิธีแก้ความทุกข์พระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องละความอยากไม่ตายให้ได้ต้องละความอยากอยู่ให้ได้เพราะความอยากอยู่ความอยากไม่ตายนี้มันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจและมันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความตายของร่างกายอยากไม่ตายมันก็ตายอยู่ดีอยากอยู่มันก็ไม่อยู่อยู่ดีเมื่อถึงเวลาที่มันจะตายมันก็จะตายแต่มันจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เท่านั้นเองถ้ามีปัญญาคำสอนของพระพุทธเจ้าและมีสมาธิความสงบของใจใจจะไม่ทุกข์กับความตายเวลาที่จะต้องเจอกับความตายเพราะใจจะมีกำลังที่จะสู้กับความอยากที่จะอยากที่จะสามารถละความอยากไม่ตายได้คือยอมตายที่เรามักจะได้ยินคำว่าปลงกันถ้าปลงได้แล้วก็จะไม่ทุกข์กันปลงอนิจจังก็คือยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วในที่สุดก็ต้องตายจะปรงได้ก็ต้องเป็นใจที่สงบใจที่มีสมาธิถ้าใจไม่มีสมาธิตัณหาความอยากมันจะไม่ยอมให้ปรงแต่ถ้าใจมีสมาธินี้ตัณหาความอยากถูกกำลังของสมาธิกดเอาไว้ไม่สามารถที่จะขึ้นมาฝืนความจริงได้ฝืนปัญญาของพระพุทธเจ้าได้นี่คือปัญญาขั้นที่สามคือปัญญาที่มีความสงบเป็นผู้สนับสนุนดังนั้นหลังจากที่ได้ยินได้ฟังทำได้ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วขั้นที่สองก็ให้นำเอาไปใคร่ควรพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแล้วก็ควบคู่ไปกับการทำใจให้สงบสลับกันไปเวลานั่งสมาธิก็ไม่ต้องคิดอะไรให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือให้ดูลมหายใจเข้าออกไปให้ใจสงบให้ใจรวมเป็นหนึ่งให้ได้เมื่อใจรวมเป็นหนึ่งตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในอุเบกขาแล้วใจก็จะมีกำลังเพราะตอนนั้นตัณหาความอยากจะถูกกำลังของสมาธิกดเอาไว้พอออกจากสมาธิมาก็ให้มาเจริญปัญญาให้พิจารณาให้เจริญจินตามยปัญญาต่อไปว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับเหตุการณ์เวลาที่เจอความตายขึ้นมาใจก็จะได้รู้ว่าต้องยอมต้องไม่ฝืนความจริงเพ พอฝืนไปก็ไม่เปลี่ยนแปลงความจริงอะไรเวลาจะตายนี้ไม่มีอะไรจะมายับยั้งมันได้แต่ความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวตายหรือความไม่อยากตายนี้สามารถที่จะกำจัดมันได้ดับมันได้ด้วยปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆพอหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆก็จะรู้ว่าเรื่องของความตายนี้เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นห้ามไม่ได้ถึงเวลามันจะต้องตายสิ่งที่ต้องทำได้ก็เพียงก็คือให้ทำใจเท่านั้นให้ทำใจให้สงบให้ละตัณหาความอยากที่จะพยายามสร้างความทุกข์ให้แก่ใจขึ้นมาด้วยความหลงหลงคิดว่าการอยากจะอยู่นี้จะทำให้มีความสุขแต่ความอยากจะอยู่นี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งพอยอมตายพอยอมรับความจริงว่าต้องตายแล้วไม่ฝืนไม่มีความอยากไม่ตายความสงบก็จะเกิดขึ้นมาใจก็จะปล่อยวางแล้วใจก็จะเย็นใจจะสงบใจจะสุขสุขในขณะที่ตายและสุขในขณะก่อนตายถ้าปลงได้แล้วร่างกายจะอยู่ต่อไปก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเรื่องของการอยู่การตายของร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของใจแต่อย่างใดเรื่องของใจอยู่ที่สุขหรือทุกข์สุขเพราะเกิดเพราะดับความอยากต่างๆได้ทุกข์เพราะว่ามีความอยากต่างๆนี่เรื่องของใจกับเรื่องของร่างกายนี้เป็นคนละเรื่องกันเรื่องของร่างกายนี้เป็นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายส่วนเรื่องของใจนี้เป็นเรื่องของสุขหรือทุกข์อยากหรือไม่อยากถ้าอยากก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากก็จะไม่ทุกข์ปัญญาของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เอามาแก้ปัญหาของร่างกายคือปัญหาของการเกิดแก่เจ็บตายคือร่างกายเกิดมาแล้วนี้ปัญญาของพระพุทธเจ้านี้ห้ามไม่ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้แต่ปัญญาของพระพุทธเจ้านี้จะห้ามไม่ให้จิตกลับมาเกิดใหม่ได้เพราะปัญญาของพระพุทธเจ้าจะบอกว่าถ้าอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าอยากจะอยู่ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาและเวลาร่างกายตายไปความอยากจะอยู่ก็จะทำให้ไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่ก็ต้องไปแก่ไปเจ็บไม่ไปตายใหม่อีกแต่ถ้าไม่อยากอยู่พร้อมที่จะตายพร้อมที่จะปล่อยให้ร่างกายตายไปพอปล่อยได้แล้วความทุกข์ในใจก็ไม่มีแล้วพอร่างกายอันนี้ตายไปก็จะไม่ไปเกิดใหม่จะไม่ไปมีร่างกายอันใหม่เพราะความอยากอยู่ไม่มีความอยากอยู่ก็จะเป็นตัวที่จะทำให้ไปเกิดใหม่นั่นเองก็จะไม่มีเมื่อไม่มีก็จะไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแก่การเจ็บการตายปัญญาของพระพุทธเจ้านี้ก็จะแก้ปัญหาของเรื่องของร่างกายได้แต่ไม่ใช่ร่างกายปัจจุบันที่เรามีอยู่ปัญญาร่างกายปัจจุบันที่เรามีอยู่นี้ปัญญาของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปเปลี่ยนให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ไปทำให้ร่างกายนี้อยู่ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่ได้แต่จะเปลี่ยนร่างกายที่จะมาเกิดใหม่ได้ก็คือจะทำให้ไม่ไปมีร่างกายอันใหม่มาเพราะถ้าไม่มีความอยากแล้วละความอยากในร่างกายได้แล้วก็จะไม่มีความอยากที่จะไปมีร่างกายอันใหม่ต่อไปแต่หน้าที่ของปัญญาของพระพุทธเจ้านี้มีหน้าที่ไว้ดับทุกข์ภายในใจของสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังไม่รู้ว่าเราทุกข์เพราะอะไรกันเราทุกข์เพราะเราคิดว่าร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตาย เราก็เลยไปแก้ที่ร่างกายแทนที่จะแก้ที่ใจเราไปแก้ที่ร่างกายเวลาเห็นร่างกายแก่ก็พยายามที่จะชะลอมันด้วยวิธีการต่างๆผมงอกก็หาสีมาย้อมหนังเหี่ยวก็หาวิธีดึงให้มันตึงออกกำลังกายพยายามทำอะไรให้รู้สึกว่ายังไม่แก่แต่ก็ทำได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วในที่สุดมันก็ต้องแก่อยู่ดีพอถึงอายุ70-80จะไปดึงหนังให้มันตึงยังไงมันก็ไม่ตึงแล้วมันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่จะต้องเป็นไปอย่างนี้คนที่มีปัญญาก็จะรู้ว่าความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ความแก่หรือความเจ็บหรือความตายของร่างกายแต่อยู่ที่ความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่คนที่มีปัญญาก็จะรู้ว่าห้ามไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายไม่ได้อยู่ดีวิธีที่จะไม่ทุกข์ก็คือหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นวิธีจะหยุดก็ต้องสอนใจให้รู้อยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่มีใครสามารถที่จะมาหยุดความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้ได้เมื่อเห็นแล้วยอมรับแล้วก็จะไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายการที่จะหยุดความอยากได้นี้ต้องทำใจให้สงบนิ่งให้ได้เพราะว่าถ้าใจไม่สงบไม่นิ่งนี้ตัณหาความอยากมันก็จะไม่นิ่งมันจะไม่สงบตามจึงต้องซ้อมต้องฝึกทำใจให้สงบสลับกับการพิจารณาทางปัญญาไปเวลาทำใจให้สงบนี้ก็ไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายให้จิตตั้งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อจะได้รวมจิตให้เป็นหนึ่งให้ได้คือจะใช้พุทโธก็ได้หรือจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้เวลานั่งสมาธิก็บริกรรมพุทโธไปถ้าใช้พุทโธอย่าให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆหรือถ้าดูลมหายใจเข้าออกก็ดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกลมหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นลมหายใจยาวก็รู้ว่ายาวลมหายใจละหยาบก็รู้ว่าหยาบลมหายใจละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายใจหายไปเลยก็รู้ว่าหายไปให้สักแต่ว่ารู้ไปอย่าไปตื่นตระหนกเวลาที่ลมหายใจมันหายไปเพราะจะเกิดความวิตกเกิดความกลัวขึ้นมาสำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนและไม่รู้ว่าเวลาจิตสงบนี้ลมหายใจนี้เหมือนกับจะหายไปมันจะหายไปก็ให้สักแต่ว่ารู้ว่ามันหายไปเพราะว่าเป็นเวลาที่จิตจะรวมเข้าสู่ความสงบนั่นเองถ้าสักแต่ว่ารู้ไปแล้วจิตก็จะรวมลงไปแล้วก็จะสงบแล้วก็จะมีความสบายใจมีความสุขมีอุเบกขาเมื่อเราอยู่ในสมาธินั้นก็ปล่อยให้มันอยู่ไปตามความต้องการของใจไม่อย่าไปดึงอย่าไปถอนใจออกมาพิจารณาทางปัญญายังไม่ใช่เวลาที่จะเจริญปัญญาเวลานั้นเป็นเวลาเจริญสมาธิเวลาใจนิ่งนี้เป็นเวลาที่ใจต้องการพักผ่อนหรือใจกำลังรับประทานอาหารอาหารของใจก็คือความสงบถ้าได้รับประทานมากเข้าไปเท่าไหร่ใจก็จะมีความอิ่มความพอมากไปเท่านั้นมีความอิ่มความพอมากเท่าไหร่ก็จะทำให้ตัณหาความอยากมีกำลังน้อยลงไปเรื่อยๆจนไม่มีกำลังเหลืออยู่เลยนี่คือประโยชน์ของสมาธิเป็นสิ่งที่จะมาสนับสนุนปัญญาเวลาที่ไปเผชิญ กับตัณหาความอยากต่างๆก็สามารถเอาสมาธิคือความสงบนี้ออกมาสู้กับตัณหาความอยากได้แล้วก็จะสามารถละหรือดับตัณหาความอยากได้ถ้าดับตัณหาความอยากได้ก็จะดับความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากได้พอออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องหมั่นสอนใจต่อมันเจริญปัญญาต่อเรียกว่าจินตามยปัญญาใคร่ควรพิจารณาสิ่งที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาอยู่เนื่องเนืองก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกขังความทุกข์ของสิ่งต่างๆที่เกิดจากความอยากของใจที่อยากจะให้สิ่งต่างๆเป็นของใจไปเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรที่จะเป็นของใจไปได้ตลอดไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดพรากจากกันหรือความอยากของใจให้สิ่งต่างๆนั้นเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมมีการเปลี่ยนไปตามการตามเวลาของใหม่ก็จะเริ่มกลายเป็นของเก่าไปจะให้เป็นของใหม่ไปเรื่อยๆจะให้ดีเหมือนของใหม่ไปเรื่อยๆย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องเปลี่ยนไปจากใหม่ก็จะกลายเป็นเก่าพอเจริญแล้วก็จะต้องเสื่อมพอเกิดแล้วก็จะต้องดับไปให้พิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเพื่อใจจะได้ไม่เกิดความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่นั้นเที่ยงแท้แน่นอนไม่ดับไม่เสื่อมไม่เปลี่ยนไปเพื่อที่จะใจจะไม่ได้อยากให้เป็นของเราไปตลอดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดมันจะต้องเป็นกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปในที่สุดสักวันหนึ่งหรือกลายเป็นของคนอื่นไปบางทีอยู่ด้วยกันแล้วก็เกิดทะเลาะวิวาทกันเกิดความไม่พอใจกันก็เลยต้องแยกทางกันก็กลายเป็นของคนอื่นไปแล้ววันนี้เป็นของเราแต่พอทะเลาะกันพรุ่งนี้ก็แยกทางกันเดินพรุ่งนี้ก็กลายเป็นของคนอื่นไปอันนี้ให้พิจารณาอย่างนี้เพื่อที่จะได้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆเพื่อที่จะปล่อยเพื่อที่จะได้ไม่มีความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของเราเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปเสมอไปนั่นเองเวลาไม่เป็นไปก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนใจขึ้นมาแต่เวลาที่ไม่มีความอยากให้เขาเป็นตามความต้องการของเราเวลาเขาเปลี่ยนไปเวลาเขาจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแล้วถ้าเรามีความสงบเราก็จะสามารถทำใจได้ปล่อยวางความอยากได้แต่ถ้ายังไม่มีความสงบนี้ความอยากมีกำลังมากเราจะสู้ปัญญาจะสู้ความอยากไม่ได้สอนยังไงสอนว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความอยากมันก็ยังอยากจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่นั่นพอมันมีความอยากขึ้นมามันก็จะสร้างความทุกข์สร้างความทรมานใจขึ้นมาดังนั้นเราต้องหมั่นเจริญการพิจารณาทำไปสลับกับการทำใจให้สงบไปเพราะว่าถ้าเราสามารถทำได้ทั้งสองส่วนเราก็จะได้ภาวนามยปัญญาขึ้นมาเบื้องต้นเราก็ไปเอาสุตตมยปัญญามาจากพระพุทธเจ้าก่อนฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญปัญญาให้พิจารณาอยู่เนืองว่าสภาวะธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าร่างกายของคนทุกคนนี้ไม่สวยไม่งามเพราะร่างกายนี้มีส่วนที่ไม่ดูไม่น่าชมที่ถูกปกปิดหุ้มห่อไว้ด้วยผิวหนังหรือที่ถูกปกปิดด้วยการเสริมความงามด้วยวิธีต่างๆต้องพิจารณาดูเวลาที่ไม่มีการเสริมความงามว่าดูว่าแล้วน่าดูไหมแล้วพิจารณาดูเวลาที่เขาตายไปแล้วเป็นอย่างไร หรือเวลาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างไรหรือเวลาที่เขาแก่แล้วเป็นอย่างไรนี่คือการดูสภาพของร่างกายที่ไม่น่าดูน่าชมที่ไม่มีใครอยากจะดูกันเพราะกิเลสของใจทุกคนไม่อยากจะดูภาพที่ไม่น่าดูของร่างกายอยากจะดูแต่ภาพที่น่าดูของร่างกายพอดูแต่ภาพที่น่าดูก็เลยเกิดตัณหาความอยากเกิดกามราคะขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์กับการต้องไปหาร่างกายของผู้อื่นมาเป็นคู่ครองมาให้ความสุขแล้วก็จะต้องทุกข์กับร่างกายของผู้ครองเวลาที่เขาจากเราไปเวลาเขาไม่ได้อยู่กับเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วเหงาว้าเหวต้องถ้าเสียคนนี้ไปก็ต้องไปหาคนใหม่มาอยู่ก็ต้องหาไปเรื่อยๆตายไปก็ต้องกลับมาเกิดมาหาใหม่อยู่เรื่อยๆนี่คือเรื่องของตัณหาความอยากถ้ามีอยู่ในใจถ้ายังไม่ได้รับการกำจัดมันจะเป็นตัวที่จะฉุดลากให้ใจนี้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเราจึงต้องกำจัดตัณหาทุกรูปแบบนะความอยากทุกชนิดเราต้องกำจัดมันให้หมดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องกำจัดมันความอยากในร่างกายก็ต้องกำจัดมันความอยากในร่างกายของผู้อื่นก็ต้องกำจัดมันด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยการพิจารณาอสุภะอันนี้ก็จะทำให้เราตัดปัญหาเรื่องของการที่จะมามีร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายนี้ไปหาร่างกายของคนอื่นมาให้ความสุขกับตนอันนี้เป็นขั้นของปัญญาที่จะต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วก็สลับกับการทำสมาธิทำใจให้สงบเพื่อตัดกำลังของตัณหาความอยากให้มันไม่มีกำลังที่จะต่อต้านปัญญาของพระพุทธเจ้าได้ถึงจะเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาถึงจะทำลายความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากตัณหาความอยากได้ปัญญาที่เกิดจากสุตตะการได้ยินได้ฟังนี้ยังไม่มีกำลังพอปัญญาที่เกิดจากการใคร่ควรพิจารณาก็ยังไม่มีกำลังพอถ้าไม่มีสมาธิแต่ถ้ามีสมาธิแล้วปัญญาที่ใคร่ควรอยู่เรื่อยๆนี้จะสามารถใช้มาตัดตัณหาความอยากฆ่ากิเลสตัณหาได้อย่างง่ายดายจึงต้องเจริญทั้งสองอย่างสลับกันไปเจริญทั้งปัญญาเจริญทั้งสมาธิสลับกันไปเวลาปฏิบัติเวลาปฏิบัตินี้การฟังเทศฟังธรรมการศึกษาจากครูบาอาจารย์ก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าปัญญานั้นมันมีหลายระดับมีหลายเรื่องด้วยกันเราอาจจะรู้เรื่องของร่างกายแต่เรายังไม่รู้เรื่องของเวทนายังไม่รู้เรื่องของจิตนะแต่การปฏิบัตินี้จะไปรู้ทั้งหมดเลยทีเดียวมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการเรียนหนังสือเรียนหนังสือเวลาเราอยู่ชั้นป.1เขาก็จะสอนความรู้ในระดับป.1ไปก่อนเพื่อเป็นบันไดเพื่อส่งให้ขึ้นสู่ความรู้ระดับป.2แล้วก็เรียนรู้ไปขึ้นระดับป.3 ป.4 ไปปัญญาก็เป็นเหมือนความรู้ที่เป็นขั้นๆก็ต้องรู้ไปทีละขั้นไปก่อนแล้วนำไปปฏิบัติให้ได้เมื่อสอบผ่านแล้วก็ได้ขึ้นสู่ขั้นที่2ขั้นที่3ต่อไปปัญญาก็เป็นในลักษณะนั้นปัญญาเบื้องต้นก็เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองลาภยศสรรเสริญสิ่งที่เรามีครอบครองไว้ภายนอกบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆเหตุการณ์ต่างๆนี้เป็นของภายนอกที่เราจะต้องมาพิจารณาว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางให้ได้ก่อนถ้าเราปล่อยวางของภายนอกได้แล้วเราถึงค่อยมาปล่อยของที่อยู่ใกล้ตัวเราต่อไปก็คือมาปล่อยร่างกายของเรามาปล่อยเวทนาความเจ็บของร่างกายแล้วก็มาปล่อยความทุกข์ที่มีอยู่ในใจความทุกข์ของใจมันปล่อยไปเป็นขั้นๆไป แล้วการเรียนนี่ก็ต้องเรียนกันเป็นขั้นๆครูบาอาจารย์ก็ยังมีความจำเป็นเสมอการฟังเทศน์ฟังธรรมที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาก็ยังมีความจำเป็นเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้ธรรมที่เรายังไม่ได้เรียนรู้มาก่อนพอเราผ่านขั้นที่หนึ่งแล้วเราก็อยากจะเรียนรู้ธรรมขั้นที่สองว่าเป็นอะไรวิธีจะปฏิบัติกับธรรมขั้นที่สองนั้นปฏิบัติอย่างไรพอเราผ่านขั้นที่สองเราก็อยากจะเรียนรู้ขั้นที่สามต่อไปถึงแม้ว่าท่านจะสอนเราตลอดขั้นที่หนึ่งถึงขั้นสูงสุดแต่เวลาเราฟังนี้เราจะเข้าใจแต่ปัญญาที่เราอยู่ในขั้นของเราถ้าเรายังอยู่ขั้นที่หนึ่งนี้เราจะเข้าใจเพียงแต่ปัญญาของขั้นที่หนึ่งเท่านั้นถึงแม้ท่านจะพูดขั้นที่สองขั้นที่สามหรือขั้นที่สี่เราฟังเราก็จะไม่เข้าใจเราก็จะยังไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังแล้วเราก็จะลืมไปเราจะจำได้แต่ขั้นที่เราเข้าใจเท่านั้นสิ่งใดที่เราเข้าใจนี้มันจะฝังอยู่ในใจของเราแต่สิ่งที่เราไม่เข้าใจนี้พอฟังปั๊บเดี๋ยวมันก็หายไปดังนั้นเวลาเราปฏิบัตินี้เราจึงต้องมีสุตตมยปัญญามีจินตามยปัญญาคอยส่งคอยเสริมให้ไปสู่ภาวนามยปัญญาเป็นขั้นๆไปพอผ่านปัญญาขั้นที่หนึ่งเราก็ไปฟังสุตตมยปัญญาขั้นที่สองสุตตะแล้วก็เอามาใคร่ควรเป็นจินตามยปัญญาขั้นที่สองแล้วก็เอาไปเข้าห้องสอบไปเจอตัณหาความอยากที่สร้างความทุกข์ของความทุกข์ระดับที่สองนี้แล้วเราก็ใช้ปัญญามยปัญญาระดับที่สองนี้มาระงับมาดับมันไปการปฏิบัติปัญญาทั้งสามขั้นก็จะทั้งสามชนิดนี้คือสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญานี้ก็ยังมีความต่อเนื่องกันมีความจำเป็นที่จะต้องมีอยู่เรื่อยๆผู้ใดผู้ปฏิบัตินี้ถ้ายังไม่บรรลุถึงขั้นสูงสุดนี้ยังต้องฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเช่นพระปัญจวัคคีย์ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนั่งทรงมาโปรดพระปัญจวัคคีย์สั่งสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แสดงธรรมเพียงครั้งเดียวให้กับพระปัญจวัคคีย์เพราะการแสดงธรรมขั้นแรกท่านก็แสดงธรรมระดับขั้นโสดาบันพอเขาฟังแล้วเขาก็เข้าใจเขาก็บรรลุเป็นโสดาบันได้พระพุทธเจ้าหลังจากเห็นว่าเขาบรรลุขั้นโสดาบันได้แล้วก็สอนธรรมขั้นที่สองขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีต่อไปตามลำดับแล้วพอเห็นว่าเขาผ่านถึงขั้นที่สี่ได้ก็ทรงสอนธรรมขั้นที่สี่ต่อไปธรรมขั้นที่สี่ท่านก็สอนอนัตตลักขณสูตรว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาเวทนาวิญญาณังอนัตตาพอสอนว่าขันธ์ห้าเป็นอนัตตาพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ปล่อยวางหมดปล่อยวางหมดท่านก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาสามขั้นที่จะต้องมีการศึกษากันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการปฏิบัติไปเป็นขั้นๆไปไม่ใช่ศึกษาจบพระไตรปิฎกแล้วค่อยไปปฏิบัติพอไปปฏิบัติก็จำอะไรไม่ได้เลยความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมานี้มันไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อย่างไรเรียนจบพระไตรปิฎกมารู้ทั้งทานรู้ทั้งศีลรู้ทั้งสมาธิรู้ทั้งปัญญาแต่พอมาปฏิบัตินี้ไม่รู้ว่าจะทำตรงไหนก่อนจะเริ่มที่ตรงไหนดีแต่ถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านจะสอนเป็นขั้นๆว่าขั้นที่หนึ่งนี้ฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้รู้ว่าจะต้องทำอะไรเมื่อรู้แล้วก็เอาไปทำขั้นที่หนึ่งก็คือให้ฝึกให้เจริญสติอยู่เรื่อยๆสลับกับการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือถ้ายังไม่พิจารณาไม่เป็นก็เอาแต่สติเพียงอย่างเดียวก่อนคอยควบคุมจิตใจให้อยู่กับอารมณ์เดียว อยู่กับพุทโธหรืออยู่กับการทำงานการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วเวลานั่งก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกหรือให้บริกรรมพุทโธเพื่อทำใจให้รวมเป็นหนึ่งเมื่อใจรวมเป็นหนึ่งออกมาจากสมาธิก็มาพิจารณาร่างกายกันพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ทุกข์ทำให้ใจทุกข์เพราะว่าใจไปอยากกับอยากให้ร่างกายเที่ยงนั่นเองไปอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงอยากไปจนตายมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีเปลี่ยนความจริงไม่ได้แล้วก็ทุกข์ไปเปล่าๆอย่าไปทุกข์ให้มันเสียเวลายอมรับความจริงดีกว่ายอมรับว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปพอยอมรับได้ใจก็จะหายทุกข์จะไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตายไปอันนี้ก็จะเป็นภาวนามยปัญญาไปดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆของใจได้ถ้าดับความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจใจก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่อีกต่อไปไม่มีตัณหาความอยากที่จะดึงให้ใจไปเกิดใหม่ได้อีกต่อไปภพชาติก็จะหมดไปการเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดไปจิตก็จะตั้งอยู่ในความสงบไปตลอดจิตที่ตั้งอยู่ในความสงบที่มีแต่ความสุขก็เรียกว่าพระนิพพานนี่เองจิตก็เป็นชื่อของจิตก็ได้นิพพานนี้ไม่ได้เป็นสถานที่อย่างที่เราคิดกันแม้แต่สวรรค์นี้ก็ไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสภาพความรู้สึกของจิตนั่นเองสวรรค์ก็มีความสุขหลายระดับหลายชั้นด้วยกันความสุขแต่ระดับก็เป็นสวรรค์แต่ระดับนั่นเองความสุขที่ถาวรความสุขที่สมบูรณ์ความสุขที่ไม่เสื่อมก็เป็นนิพพานเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเป็นสวรรค์ชั้นนิพพานก็ไม่ได้เป็นที่สถานที่ก็เป็นที่จิตดวงนั้นแหละจิตดวงที่กำลังจิตดวงที่เคยเวียนว่ายตายเกิดจิตดวงที่เคยทุกข์กับเรื่องนั่งเรื่องต่างๆพอได้กำจัดตัณหาความอยากต่างๆให้ออกไปจากใจให้หมดแล้วจิตนั้นก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่จิตที่ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ก็เรียกว่านิพพานนั่นเองไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านั้นจิตดวงเดียวกันเหมือนกับเสื้อผ้าชิ้นเดียวกันเสื้อตัวเดียวกันเสื้อที่สกปรกเวลาไปซักให้มันสะอาดมันก็ยังเป็นเสื้อตัวเดียวกันอยู่เพียงแต่เราไม่ได้เรียกเสื้อตัวนั้นว่าเสื้อสกปรกแล้วเราเรียกเสื้อตัวนั้นว่าเสื้อสะอาดฉันใดใจที่สะอาดเราก็เรียกว่านิพพานใจที่ยังไม่สะอาดใจที่ยังมีกิเลสมีตัณหามีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากอะไรต่างๆอยู่เราก็ไม่เรียกว่านิพพานเราเรียกว่าใจตามลำดับของเขาถ้าเป็นใจสงบระดับพรหมเราก็เรียกว่าพรหมถ้าใจที่มีความสงบระดับเทพเราเรียกว่าเทพถ้ามีความสงบระดับมนุษย์ก็เรียกว่ามนุษย์ถ้ามีความวุ่นวายระดับเดรัจฉานเราก็เรียกว่าเดรัจฉานมีความหิวโหยระดับเปรตเราก็เรียกว่าเปรตมีความทุกข์มีความรุ่มร้อนจิตใจระดับนรกเราก็เรียกว่าสัตว์นรกมันก็เป็นใจดวงเดียวของดวงเดียวกันนี่แหละมันเป็นสวรรค์มันเป็นนรกมันสงบหรือมันไม่สงบมันวุ่นวายหรือมันสุขหรือมันทุกข์ก็เป็นใจดวงนี้ดวงเดียวกันแล้วสถานภาพของใจที่เป็นอยู่ในสถานภาพเขาก็ให้ชื่อกันต่างกันไปเป็นเทพเป็นพรหมนี้ก็เป็นสถานภาพของใจที่มีความสุขมีความสงบเป็นพระอริยเจ้าก็เป็นสถานภาพของใจที่มีความสุขที่ถาวรตามลำดับพระสาวตามันก็มีความสุขที่ถาวรในระดับหนึ่งพระสติกานาคามีก็มีความสุขความสงบอีกระดับหนึ่งพระอรหันต์ก็มีความสุขความสงบที่ถาวรอีกระดับหนึ่งพระอริยบุคคลนี้ความสุขของท่านนี้เป็นความสุขที่พอได้มาแล้วจะไม่เสื่อมไม่เหมือนกับความสุขของพรหมหรือของเทวดาที่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมหมดไปเสื่อมแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ในระดับของมนุษย์ใหม่ แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่แล้วก็กลับขึ้นไปใหม่หรือลงไปใหม่แล้วแต่บุญหรือบาปที่ทำไว้อันไหนจะมีมากกว่ากันถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็จะส่งไปสวรรค์ไปที่สูงไปที่มีความสุขถ้าบาปมีมากกว่าก็จะดึงจิตให้ลงไปสู่ที่ต่ำให้เป็นเดรัจฉานให้เป็นเปรตให้เป็นนรกไปอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่แหละดวงใครแล้วก็เป็นจิตของใครของมันไม่มีใครที่จะมาทำจิตของคนอื่นให้สะอาดบริสุทธิ์หรือให้เป็นเปรตให้เป็นอะไรได้เจ้าของของจิตแต่ละดวงนั่นแหละเป็นผู้ทำจิตของตนเองเราเป็นผู้ทำตัวของเราเองให้เป็นพระอรหันต์ก็ได้ให้เป็นสัตว์เดรัจฉานให้ไปตกนรกก็ได้อย่างพระเทวทัตนี่ถึงแม้จะได้บวชได้อยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ไปถึงพระนิพพานได้เพราะว่าไม่ทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนกลับไปทำตามความอยากตัณหาความอยากเป็นใหญ่เป็นโตขอพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปกครองสูงแทนพระพุทธเจ้าพอถูกปฏิเสธก็เกิดความเสียใจเกิดความโกรธขึ้นมาจนถึงกับพยายามที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าถึง3ครั้งความการกระทำนี้เรียกว่าเป็นอันตรายกรรมเป็นการกระทำบาปที่ร้ายแรงที่สุดนะถึงแม้จะเป็นพระศีลของพระนี้ก็ไม่สามารถที่จะปกป้องบาปกรรมอันนี้ได้ถ้าลองทำถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องไปตกนรกเพียงอย่างเดียวพอตายไปก็เลยต้องไปตกนรกตัวเองเป็นผู้ทำตัวเองให้เป็นนรกขึ้นมาถึงแม้จะอยู่กับพระพุทธเจ้าที่ใจของพุทธเจ้าเป็นนิพพานแต่ใจที่ของใจที่เป็นนิพพานของพุทธเจ้านี้ก็ไม่สามารถที่จะมาทำใจของเทวทัตให้เป็นนิพพานได้เทวทัตจะต้องทำใจของตนเองให้เป็นนิพพานซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ไว้ว่าหลังจากที่พระเทวทัตได้ไปใช้หมดกรรมในนรกแล้วก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าต่อไปพระเทวทัตก็ต้องทำใจของตนเองให้เป็นนิพพานพระพุทธเจ้าทำใจของพระเทวทัตให้เป็นนิพพานไม่ได้หรือจะทำให้ใจเป็นนรกก็เป็นไปไม่ได้ถ้าพระเทวทัตไม่ทำบาปก็ไม่มีวันที่จะเป็นนรกได้เป็นเรื่องของกรรมใครกรรมมันเกิดมาแล้วต้องทำกรรมของตนเองทำบุญก็จะได้ผลของบุญทำบาปก็จะได้ผลของบาปการที่เรามาเจอพระพุทธศาสนามาเจอพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นประโยชน์เพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าการทำบุญทำบาปนี้มีผลต่อจิตใจของเราเรากลับจะไปมองถึงผลประโยชน์ที่เราได้รับเราก็จะไม่คำนึงถึงประโยชน์หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับใจของเราเราอยากรวยเราอยากใหญ่โตเราก็ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้โดยวิธีไม่ทำบาปเราก็จะไปทำบาปกันพอทำบาปแล้วเราก็กลายเป็นเดรัจฉานไปกลายเป็นสัตว์นรกไปกลายเป็นเปรตไปเพราะการกระทำของเรานี้เป็นตัวที่จะทำให้จิตใจของพวกเรานั้นเป็นไปต่างๆนานาดังที่มีสุภาษิตที่ทรงตรัสไว้ว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกสัตว์ให้เป็นอะไรต่างๆกันไปกรรมก็คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจนี่เองทางใจก็คือความคิดทางวาจาก็คือการพูดทางกายก็คือการกระทำทางร่างกายถ้าคิดดีพูดดีทำดีใจก็จะดีใจก็จะสะอาดขึ้นไปตามลำดับถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีใจก็จะเศร้าหมองใจก็จะสกปรกลงไปตามมากขึ้นไปตามลำดับแล้วก็จะตกต่ำลงไปใจสกปรกใจไม่สะอาดก็จะไปสู่อบายใจที่สะอาดก็จะไปสู่สุคติไปสู่ภพของเทพภพของพรหมภพของพระอริยะเจ้าและไปถึงพระนิพพานในที่สุดอยู่ที่กรรมคือการกระทำของดวงจิตดวงใจแต่ละดวงโดยอาศัยความรู้ที่ได้ยินจากใจของผู้ที่บริสุทธิ์มาก่อนเช่น ถ้าเราได้มาเกิดมาเจอพระพุทธศาสนามาเจอคำสอนของใจของพระพุทธของใจที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้ว่าการที่เราจะไปสูงไปต่ำนี้อยู่ที่การกระทำของเราอยู่ที่การคิดการพูดการกระทำทางร่างกายของเราไม่ได้อยู่ที่ใครแต่การได้ยินได้ฟังคำสอนของผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้านี้เป็นคุณเป็นประโยชน์มากเพราะเราถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเราจะไม่รู้ว่าการคิดดีพูดดีทำดีนั้นทำอย่างไรเราก็จะทำไปแบบผิดถูกถูกซึ่งส่วนใหญ่เราจะถูกอำนาจของความหลงหลอกให้เราไปทำไม่ดีมากกว่าไปทำดีแต่พอมาเจอพระพุทธเจ้ามาเจอคำสอนของผู้ที่มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ท่านก็จะสอนพวกเราให้รู้ว่าการทำดีการคิดดีการพูดดีนั้นทำอย่างไรและถ้าเราเชื่อแล้วเราน้อมนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับผลที่ดีเราก็ได้ใจที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้รับมานี่ก็คือการฟังธรรมเรียกว่าสุตตมยปัญญาเมื่อฟังแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติเอาไปเตือนใจไปสอนใจให้คิดดีพูดดีทำดีถ้าในระดับปัญญาก็ให้พิจารณาความจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงเช่นร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าไปยึดว่าเป็นตัวเราของเราก็จะอยากให้อยู่กับเรามันก็จะทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่เที่ยงแล้วเราก็ปล่อยมันไปตามความจริงของมันเราก็จะไม่มีความอยากให้มันไม่อยากให้มันเที่ยงไม่อยากให้มันเป็นของเราเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆใจของเราก็จะกลายเป็นนิพพานไปเวลาใจไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้วใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความทุกข์ต่างๆนี่คือเรื่องของการที่เรามาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปไตร่ตรองไปเตือนใจเราอยู่เรื่อยเพื่อให้เราได้นำเอาไปปฏิบัติเมื่อเราได้ปฏิบัติได้กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของพวกเราใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเมื่อหลุดพ้นแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปเราก็จะอยู่กับความสุขไปโดยตลอดเพราะความสุขที่ปราศจากตัณหาความอยากนี้จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปจึงขอให้พวกเราหมั่นพยายามฟังเทศฟังธรรมเพื่อสร้างสุตตมยปัญญาขึ้นมาเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็ขอให้นำเอาไปค่ายควรพิจารณาเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติให้เป็นภาวนามยปัญญาต่อไปเมื่อมีภาวนามยปัญญาแล้วกิเลสตัณหาความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะถูกทำลายไปจนหมดสิ้นจิตก็จะสะอาดบริสุทธิ์เป็นพระนิพพานขึ้นมาการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความถามอยากจะถามก็ขอให้ถามได้ในช่วงนี้เลย พราะว่าหลังจากที่เลิกแล้วหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วก็ขออนุญาตไม่ถามตอบปัญหาต่อไปดังนั้นใครอยากจะมีอะไรมาถามมาพูดมาเล่าให้ฟังก็ขอเชิญได้ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางพิธีกรถามปัญหาที่ถามผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาก ับนักศึกษาอาจารย์ครับก็ขออนุญาตมาถามอีกครับก็คืออยากมีปัญหาสงสัยครับคือปกติผมนั่งสมาธิเนี่ยก็จะนั่งในห้องเงียบๆครับนั่งที่บ้านเนี่ยแต่วันนี้คือมามีโอกาสมานั่งฟังธรรมะแล้วก็นั่งสมาธิไปด้วยครับก็เลยสงสัยว่าคือเวลาจิตมันเป็นสมาธิไปแล้วครับแต่ว่าพระอาจารย์นั่งเทศอยู่เนี่ยมันมีเสียงมาเนี่ยครับแต่พอจิตมันสมาธิเนี่ยเสียงมันมากระทบในสมาธิเราแต่ว่ามันสักแต่ว่าได้ยินแต่ว่ามันไม่ได้กระทบต่อสมาธิครับมันถูกหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วการมีสมาธิมันต้องไม่ได้ยินเลยครับ ก็เป็นได้ทั้งสองอย่าง ครับ ถ้ารวมลึกๆ ก็จะไม่ได้ยินเลย ครับ ถ้ายังไม่ลึกแต่จิตก็เป็นกลางไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่ได้ยินก็ถือว่าเป็นสมาธิอีกแบบนึง ครับก็เมื่อกี้อย่างเช่นฟังเมื่อกี้ฟังพระอาจารย์เทศน์มาเสียงมันมากระทบแต่ว่าสติก็ยังเป็นสมาธิยังมีความสุขอยู่กับสมาธิอยู ่ คือมันไม่ได้แบบมีสัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทําให้สมาธิเรารู้สึกแบบว่าคิดไปตามอ่ะครับคือไม่คิดตามที่อาจารย์พูดแต่ว่ามันก็อยู่กับองค์สมาธิของเราอ่ะครับครับก็เลยสงสัยว่าอย่างนี้มันคือสมาธิหรือเปล่าครับ ก็เป็นสมาธิถ้าใจเราเฉยไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่มาสัมผัสรับรู้สักแต่ว่ารู้ก็ถือว่าเป็นสมาธิเหมือนกัน ครับ เราต้องการฝึกใจให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเวลาที่เราไปสัมผัสรับรู้เรื่องราวต่างๆเราก็จะได้สอนให้ใจให้สักแต่ว่ารู้ไปเราจะได้ไม่ทุกข์กับสิ่งที่เรามาสัมผัสรับรู้นี่คือการฝึกจิตเบื้องต้นก็พยายามหาจุดที่มันเป็นกลางมันไม่มีอารมณ์กับอะไรแล้วพยายามรักษาให้มันอยู่ในจุดนั้นต่อไปด้วยสติด้วยปัญญาเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วเวลาที่ไปสัมผัสรับรู้อะไรเวลามันจะออกจากจุดนั้นก็ใช้สติใช้ปัญญาดึงมันกลับเข้าไปตั้งอยู่ตรงจุดนั้นให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆเช่นพอได้ยินเสียงใครด่าก็จะออกไปตอบโต้ก็ดึงมันกลับมาบอกอย่าไปตอบโต้ให้สักแต่ว่ารู้แล้วจะไม่มีปัญหาอะไรถ้าเขาด่าแล้วเรากลับไปด่าเขากลับเดี๋ยวก็ตีกันตายไปในที่สุดเข้าใจไหมนั่นพยายามทำบ่อยๆทำมากๆมันจะได้ดึงใจให้อยู่ในจุดนั้นได้ง่ายถ้าทำน้อยนี่เดี๋ยวมันก็ลืมนะเดี๋ยวมันก็พอใครมาพูดอะไรไม่ถูกใจก็จะตอบโต้ไปทันทีแต่ถ้าเราฝึกใจให้เป็นกลางอยู่เรื่อยๆให้มันอยู่ตรงจุดนั้นอยู่เรื่อยๆไม่มีอารมณ์กับอะไรพอใครมาพูดอะไรถึงแม้ว่ากิเลสมันยังไม่ตายมันอยากจะออกไปตอบโต้เราก็ใช้สติใช้ปัญญาดึงมันกลับเข้ามาได้ถ้าว่าอยู่เฉยๆดีกว่าสักแต่ว่ารู้ดีกว่าไม่มีเรื่องไม่มีราวตบมือข้างเดียวไม่ดัง ครับก็เมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนแต่พอฝึกสมาธิครับมันก็เปลี่ยนไปเยอะคือเดี๋ยวนี้มันใจมันเย็นขึ้นเยอะมากๆแล้วคือแทบไม่รู้กับใครมาว่าอะไรถ้าตอนมันก็แทบไม่ค่อยรู้สึกแล้วครับ ใช่ก็คำว่าสมาธิก็คือใจเย็น ครับ ทำมากๆใจก็ยิ่งเย็นไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเป็นน้ำแข็งเลย พระอาจารย์ครับอย่างเมื่อกี้ครับคือนั่งแล้วมันเข้าสมาธิได้ครับคือ เพราะใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไงใจเราจดจ่ออยู่กับการฟังอย่างเดียว ครับพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยคือพระอาจารย์เทศเสร็จครับแล้วจากพระอาจารย์พรจิตก็มันก็ไม่อยากออกมาอยากอยู่ตรงนั้นต่อครับ ก็มันยังไม่อิ่มตัวไงก็ปล่อยมันอยู่งั้นต่อไป ครับแล้วคราวนี้แบบคนเขาไปห้องน้ำอะไรเงี้ยเขาก็เสียงดังผมก็ไม่รู้สึกอะไรคือจิตก็ยังเป็นสมาธิอยู่แต่ว่าคราวนี้เพื่อนเขาเตรียมของมาทำหน่อยกระทำผมก็ต้องพยายามแบบคิดให้มันสลายครับคือมันเข้าไปแล้วมันจะออกมันก็ออกมายากเหมือนกันนะครับสมาธิครับมันถูกป่ะครับ ถูกถ้ามันสงบแล้วมันก็จะไม่อยากออกมาถ้าไปลากมันออกมาคราวหน้าจะมันก็จะยากกับการดึงเข้าไปงั้นเวลาท่านสอนว่าเวลาจิตสงบแล้วอย่าไปดึงอย่าไปลากมันออกมาให้มันออกมาของมันเองไม่งั้นเขาต่อไปจะเข้าไปยาก เมื่อกี้ก็เนี่ยพยายามดึงมันออกครับคือพยายาม บางครั้งมันก็ช่วยไม่ได้มันจำเป็นเราอยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องออกมาก็ต้องออกมาก็ไม่เป็นไรแต่ให้รู้ไว้ว่าถ้าไม่จำเป็นจะต้องออกมาก็อย่าออกมาปล่อยให้มันออกมาเองจะดีกว่า อ๋อคือมันเหมือนกับว่าเหมือนเราเข้าไปเหมือนเราว่าวที่อยู่บนเราต้องค่อยดึงให้มันตกลงมาไงครับความรู้สึก มันติดลมบนแล้วไง ครับพระอาจารย์ครับแล้ว จะถามไม่ลืม ครับก ็เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวนึกได้ก็ถามใหม ่ครับ นะให้คนอื่นก็ถามก่อนก็ได้ ครับ คำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามกรณีที่เรามีครอบครัวมีภรรยามีลูกแล้วและดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีแต่บางครั้งจะไปเที่ยวกลางคืนบ้างเช่นคาราโอเกะอาบอบนวดพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าผิดธรรมะการครองเรือนหรือไม่ครับ ก็ถ้าไปเสพการไปเริ่มหลับนอนกับคนอื่นก็ถือว่าประพฤติผิดประเวณีเพราะว่าผู้ที่มีภรรยามีสามีแล้วจะต้องซื่อสัตย์จะต้องอยู่กับคู่ครองของตนเพียงคนเดียวไม่ใช่ไปแอบหาความสุขจากผู้อื่นอันนี้ก็ถือว่าผิดศีลประพฤติผิดประเวณีถามต่ออ ๋อครับได้จำได้ครับคือผมจะถามว่าคือการตั้งสมาธิเราจะรู้ได้ไงว่าเราสงบเนี่ยไม่เหมือนเพราะว่าเรารู้สงบแล้วครับแต่ว่าเราจะรู้ว่าดับสมาธิเราเนี่ยครับเราดูจากลมหายใจได้ไหมครับคือถ้ามันสงบแล้วมันจะดับไปเลยสนิทไปเลยครับอันนี้มันคือเป็นการเครื่องชี้วัดสมาธิหรือเปล่าครับว่าเราจิตเราได้สงบแล้วครับ คือมันสงบลึกไม่ลึกไงถ้ามันสงบลึกนี่ร่างกายลมหายใจนี่มันจะปล่อยมันจะหายไปหมด ครับ จะเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียว ครับ ส่วนสงบแบบไม่ลึกสงบแบบยังรับรู้อยู่เช่นยังได้ยินเสียงยังรู้ร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อยู่แต่ไม่ไปอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้ก็ใช้ได้เหมือนกัน แล้วการที่ลมหายใจมันหายไปนี่มันก็เป็นสงบระดับหนึ่งใช่ไหมครับ ใช่เวลาจิตสงบมันจะปล่อยวางลมหายใจมันก็เหมือนกับหายใจเฮือกสุดท้ายลมหายใจเฮือกสุดท้ายพอเจอตรงนั้นคนก็จะตกใจกลัวกันคิดว่าจะตายแล้วเนี่ยก็เลยรีบถอนออกมาดึงใจให้ออกมาหาลมความจริงอย่าไปถอนให้สักแต่ว่ารู้ว่าหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วจิตสบายแล้วจิตสงบแล้วจิตปล่อยวางลมปล่อยวางร่างกายแล้ว ครับก็คือผมเคยลองพยายามทดสอบดูว่าเฮ้ยลองกั้นหายใจดูเนี้ยแต่เทียบกับสมาธิมันทำไม่ได้คือเหมือนว่าเรากั้นได้แค่1 นาที2 นาทีมันก็ไม่ไหวแล้วคือมันต้องการลมหายใจครับแต่ว่าพอสมาธิมันดับไปเลยคือดับเป็นชั่วโมงเนี้ยคือ มันยังหายใจอยู่เพียงแต่ใจไม่ไปรับรู้มันเท่านั้น คร ับ คือมันไม่เห็นไม่รู้สึกถึงการกระทบของลมเข้าลมออกครับ มันก็ยังหายใจอยู่แต่มันอาจจะละเอียดแล้วมันอาจจะหายใจช้าก็ได้เราก็เลยไม่รู้ว่ามันหายใจอยู่หรือเปล่าแต่ไม่สำคัญอะเวลาจิตสงบแล้วมันก็เหมือนเวลานอนหลับเวลานอนหลับเราก็ไม่สนใจว่าร่างกายหายใจหรือไม่หายใจใช่ไหม ครับ พอตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้ว่ามันยังหายใจอยู่เวลานั่งอยู่ในสมาธิจิตมันร่างกายมันก็ยังหายใจอยู่ของมันอย่างนั้นไม่ต้องไปกังวล ครับล่าสุดผมไปกฐินมาคราวนี้ผมไปเจอครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับท่านบอกว่าคือตรงนี้คือพยายามให้อยู่กับภายในครับก็คืออย่าไปส่งออกข้างนอกคือผมเคยไปส่งออกข้างนอกครั้งหนึ่งแล้วมันไปเห็นจักรวาลนะครับอย่างที่บอกมันผิดท่านบอกมันผิดทางคือมันต้องกลับมาให้อยู่ข้างใน มันทะเลทลายไงมันไปเที่ยวมันแทนที่ให้พักผ่อนหลับนอนมันก็ไปเล่นเกมดูทีวีพอตอนเช้าตื่นไปโรงเรียนก็ไม่มีสมาธิจะไปเรียนหนังสือเข้าใจไหมเราต้องการให้จิตพักผ่อนพอออกมาจะได้ไปทำงานทางปัญญาต่อไป ถ้ามันให้มันอยู่ข้างในใช่ไหม ให้มันอยู่นิ่งให้มันสัตว์แต่ว่ารู้เฉยๆถ้ามันไปเที่ยวท่องจักรวาลไปนรกไปสวรรค์เดี๋ยวมันตื่นมันออกจากสมาธิมามันไม่มีแรงมันจะไม่อยากพิจารณาทางปัญญามันจะไปเที่ยวต่อไปหาลูกเสียงกลิ่นรสต่อ ครับพระอาจารย์ครับแล้วการฝึกสมาธิมันจะเป็นต้องมีฤทธิ์ป่ะครับคือหมายความว่าคือตอนที่ผมเป็นพระอยู่เมื่อ4 ปีที่แล้วผมเคยนั่งสมาธิเข้าไปลึกเลยครับมันมีหูทิพย์มีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมก็ไม่ต้องการมันก็หายไปอย่างเงี้ยครับคือมันจำเป็นต้องมีหรือว่าไม่มี อันนี้เป็นของแถมไง ครับ ซึ่งเป็นขึ้นเป็นวาสนาของแต่ละคนอาจจะเป็นเพราะพบชาติในจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้พูดอะไร เป็นวาสนาพบชาติ เรื่องอภิญญานี่เป็นเรื่องของวาสนาของแต่ละคนบางคนจิตสงบแล้วก็เน่งเฉยๆไม่รู้อะไรซึ่งดีกว่าพวกที่มีวาสนาเพราะว่ามันจะทำให้เราไปทะเลทลายไปหลงทางไปติดมันครูบาถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็อาจจะคิดว่าเป็นมรรคเป็นผลไปความจริงมันไม่เป็นมรรคเป็นผลมันเป็นโลกียวิชา มันเป็นวิชาทางโลกที่ไม่สามารถที่จะมาตัดภพชาติได้แต่มันกลับจะทำให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปดังนั้นถ้าเรามีแล้วเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็อย่าไปตามรู้อย่าไปยุ่งกับมันถ้าเราไม่ไปสนใจมันดึงใจกลับมาให้สักแต่ว่ารู้ให้อยู่กับความว่างเดี๋ยวมันก็จะหายไปแล้วมันก็จะไม่หายไปหรอกมันก็ยังเป็นอยู่เรามันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันตอนนี้ขอให้เราบรรลุเสร็จงานที่เราต้องทำก่อนพอเราบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเราก็มาเล่นกับมันได้เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้เหมือนกับพระโมคคัลลานะหรือพระพุทธเจ้าท่านก็มีฤทธิ์มีเดชแต่เวลาที่ท่านบำเพ็ญเพื่อหลุดพ้นนี่ท่านไม่ไปยุ่งกับมันเลยท่านอยู่กับสมาธิที่สงบแล้วพอออกจากความสงบมาก็เจริญปัญญาเพียงอย่างเดียวจนสามารถตัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วหลังจากนั้นท่านก็เอาอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์นี้มาใช้ในการช่วยเผยแผ่สั่งสอนก็ได ้ครับก็คือนั่งสมาธิขอแค่ความสงบพอไม่จำเป็นต้องไปมีดูมิลิตก็ดีกว่าใช่ไหมครับ ใช่ไอลิตมันถ้ามันมีมันก็มีอยู่ของมันเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะไปเล่นกับมันไปใช้มันมาเพราะถ้าเราไปเล่นกับมันมันจะเราจะกลายเป็นคนรับใช้มันคือจะเป็นคนรับใช้ของกิเลสไปกิเลสจะใช้ฤทธิ์อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มาสร้างอำนาจให้กับกิเลสแทนที่จะมาฆ่ากิเลสกับกลายเป็นตัวมาเสริมสร้างให้กิเลสมันใหญ่โตขึ้นไปงั้นอย่าไปยุ่งกับมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่เป็นเครื่องมือมันไม่เป็นมรรคมันไม่เป็นปัญญามันไม่เป็นสมาธิมันเป็นเพียงแต่ความรู้สามารถความรู้พิเศษเท่านั้นเองซึ่งไม่สามารถนำไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้สิ่งที่จะนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดก็คือสมาธิที่นิ่งที่สงบที่ว่างที่สักแต่ว่ารู้เพราะมันจะทำให้จิตมีกำลังที่จะต่อสู้กับตัณหาความอยากเวลาออกจากสมาธิมาก็จะสามารถนำมาใช้ควบคู่กับปัญญาในการฆ่าตัณหาฆ่ากิเลสต่างๆให้หมดไปจากใจได้ พระอาจารย์ครับไอการที่เรานั่งสมาธิพุทโธนะครับเดี๋ยวดูดวงหัวใจนะครับจนลมใจมันดับไปเนี่ยมันยังมีที่ละเอียดลึกกว่านั้นไปเยอะเลยใช่ไหมครับมันอันนี้มันแค่อนุบาลใช่ไหมครับที่ยึดได้ครับ คือฌานนี่มันมีอยู่แปดขั้นด้วยกันนะแต่ขั้นที่พอกับการที่จะนำมาใช้ในการวิปัสสนาก็ขั้นที่สี่คือฌานสี ่ครับ คือรูปฌานขั้นที่สี่ส่วนอรูปฌานนี่ไม่จำเป็นมันก็ทำให้จิตละเอียดลึกเข้าไปสงบลึกเข้าไปจะถึงขั้นนิโรธสมาบัติคือขันทั้งหมดหยุดทำงานเต็มที่เลยมันก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้มันมีผลเท่ากัน ครับก็คือตรงนี้คือเราจะให้มันละเอียดดึกกว่านี้ก็ทำได้นะก็คือต้องฝึกไปเรื่อยใช่ไหมครับ ใช่บางคนเขาก็มีกำลังสติที่แรงมากเขาก็สามารถที่จะเข้าสู่อรูปฌานต่อไปได้จากรูปฌานสี่ก็เข้าสู่อรูปฌานสี่เข้าสู่นิโรธสมาบัติได้พวกฤาษีบางคนนี่เข้าไปในนิโรธสมาบัติได้ทีละ15 วันหรือเดือนหนึ่งอย่างนี้แต่มันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรนอกจากมันเป็นความสงบเท่านั้นเองมันก็จะไม่ได้อะไรมากไปกว่านั้นสู้อยู่ในฌานที่สี่แล้วก็ออกมาหลังจากที่มันอิ่มตัวแล้วก็ออกมาเจริญปัญญาจะได้ประโยชน์มากกว่า ครับผมไม่วันที่ทำงานเนี่ยไม่เคยเข้าได้ครับแต่วันที่มาสบายๆอย่างวันนี้มันเข้าได้ทุกครั้งเนี่ยไม่รู้ เพราะ อะไร คือว่ามันใจมันไม่เครียดมันใจมันไม่ได้อยากมากมันไม่ได้หวังอะไรมาก ครับ เวลาปฏิบัตินี่มันหวังมากเพราะคิดว่าทุ่มเทเวลาให้มันเต็มที่แล้วมันต้องได้สิพอมันคิดว่ามันต้องได้มันเลยไม่ได้พอเวลาเราไม่คิดว่าต้องได้เราคิดว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีมันก็ได ้ครับมันหยุดสบายๆเน ี่ยงั้นเวลาปฏิบัติต้องสบายๆอย่าไปคิดว่าต้องได้ถ้ามันคิดแล้วมันก็จะไม่ได้ต้องบอกได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีพุทโธไปเรื่อยๆดูลมไปเรื่อยๆก็แล้วกัน มันจะเกิดอะไรก็เกิดขึ้นของมันเอง ฟังเทศไปก็ได้เนี่ยการฟังเทศก็ทำให้จิตรวมได้จิตสงบได้เหมือนกัน ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขออนุญาตนิดนึงครับผมไปขอพระอาจารย์จะเรียนบวชไปเดือนกุมภาถึงกุมภาพันธ์มีนาเมษาครับแต่ท่านไม่รับบวชครับท่านไม่รับศึกด้วยครับ ท่านบอกให้ไปบวชที่อื่นมาแล้วไปอยู่บ้านครับครับ เพราะว่าท่านบวชแล้วท่านไม่อยากให้เสกหรอก ใช่ครับ ถ้าบวชแล้วเสกก็อย่าไปบวชให้เสียเวลา อยู่เป็นพระขาวดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปรบกวนพระไปทำพิธีกรรม แต่ผมคือผมอยากบวชเพราะว่า เพื่อความโก้เก๋มันห่มผ้าเหลืองแล้วมันเก๋กว่าห่มผ้าขาวอ่ะ ป่ะครับคือคิดว่าแบบมัน บวชแล้วนั่นก็เป็นกิเลสเนี่ย ใช่ครับก็จะได้แบบอยู่ในเพศคารวะจะได้แบบคิดว่าตัวเองได้ปฏิบัติให้เต็มที่ครับ ไม่หรอกเป็นพระหรือเป็นคารวะนี่ก็บรรลุพระนิพพานได้ไม่ได้อยู่ที่เป็นพระหรือเป็นคารวะอยู่ที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ ครับขอบคุณครับอาจารย์ทุก คำถามจากคุณชาณีเวลาฟังบทสวดมนต์บทชัยมงคลคาถาแล้วรู้สึกใจวิวตื้นตันและจุกที่ลำคอน้ำตาไหลพากสะอึกสะอื้นทั้งที่ไม่เคยฟังและรู้ความหมายเลยและได้ไปกราบหลวงปู่ท่านหนึ่งท่านเมตตาเทศให้ฟังก็ได้ความรู้สึกเหมือนตอนฟังบทสวดมนต์นั้นอาการแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่หลังจากนั้นก็รู้สึกสุขใจอิ่มเอิบใจทั้งคราบน้ำตาเลยค่ะอย่างนี้เรียกว่าอาการปิติใช่หรือเปล่าคะ ใช่เวลาฟังเทศฟังธรรมแล้วจิตมีความซาบซึ้งใจมีความสงบจากการได้ฟังก็เกิดปิติขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมา คำถามจากคุณสุขุมการบวชเป็นพระเพื่อจุดมุ่งหมายที่จะกำจัดกิเลสให้หมดตามแบบพระอาจารย์มั่นตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นและตอนกลางคืนควรปฏิบัติอย่างไรครับ ก็ถ้ายังไม่มีสติก็เจริญสติถ้ามีสติแล้วก็นั่งให้สงบให้จิตรวมถ้าจิตรวมเป็นสมาธิแล้วก็ให้ออกทางปัญญาพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่เรามีครอบครองอยู่ไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสไม่ว่าจะเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้พิจารณาแม้แต่ร่างกายของเราก็เป็นของไม่เที่ยงที่สักวันหนึ่งจะต้องจากเราไปถ้าเราจากโดยที่เราไม่มีความอยากให้เขาไม่จากเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเรายังอยากให้เขาไม่จากอยู่เราก็จะต้องทุกข์การปฏิบัตินี้ต้องการดับความทุกข์ยังก็ต้องละความอยากให้ได้ละความอยากจะละได้ก็ต้องเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างจะต้องจากเราไป คำถามจากคุณมดตะนอยเวลานั่งฟังเทศหลวงพ่อแบบสดๆเวลาปวดเมื่อยหนูก็รู้สึกว่ากายกับใจมันแยกกันมันจะเจ็บก็ช่างมันมดยุงจะกัดก็ไม่สนใจเพราะใจเพลินกับเสียงธรรมของหลวงพ่อแต่พอหลวงพ่อเทศเสร็จใจมันก็กลับมาวุ่นวายกับความเจ็บปวดของร่างกายและรู้สึกรำคาญมดยุงที่มากัดขอหลวงพ่อแนะนำอุบายเวลาที่หนูนั่งสมาธิคนเดียวแล้วเจอความเจ็บปวดหนูจะทำอย่างไรให้มันสบายเหมือนกับตอนนั่งฟังเทศหลวงพ่อคะ ก็ต้องเทศสอนตัวเองเช่นเทศคำว่าพุทโธพุทโธไปอันนี้ก็เป็นการเทศเพื่อที่จะใช้คำเทศนี้เป็นที่ยึดเกาะจิตใจเพื่อใจจะได้ไม่ไปทุกข์กับความเจ็บความปวดของร่างกายเวลาใจเวลาร่างกายเจ็บก็พุทโธไปพุทโธให้ถี่ไปเลยให้มันขาดใจตายไปกับพุทโธถ้าไม่ชอบพุทโธก็นับ1 2 3ไปก็ได้นับให้มันเป็นถึงแสนถึงหมื่นไปเลยถ้านับไปอยู่เรื่อยๆไม่หยุดเดี๋ยวความทุกข์ทางใจมันก็จะหายไปแล้วความเจ็บก็จะไม่มารบกวนใจเพราะใจเรามีที่เกาะมีใจมีที่พึ่งมีอะไรที่ไม่ทำให้ใจต้องไปมีความอารมณ์กับความเจ็บของร่างกายต้องมีอะไรยึดเกาะเช่นการบริกรรมพุทโธก็ได้การสวดมนต์ก็ได้การฟังเทศฟังธรรมก็ได้เดี๋ยวนี้เรามีเครื่องอัดเสียงแล้วก็เปิดฟังก็ได้ถ้าอยากจะถ้าเรานั่งของเราเองไม่ได้เราก็อาศัยการนั่งฟังเทศฟังธรรมไปก่อนแต่ทางที่ดีเราควรที่จะนั่งแบบไม่มีการฟังดีกว่าเพราะว่าการฟังนี้ยังต้องอาศัยสิ่งภายนอกอยู่เราควรจะอาศัยสิ่งภายในที่มีอยู่ในใจของเราสิ่งภายในก็คือสติเนี่ยก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าเราเกาะติดอยู่กับมันได้มันก็จะไม่ทุกข์กับความวุ่นกับความเจ็บของร่างกาย คำถามจากผู้ฝากถาม หลานสาวหนูอายุ11ขวบเขามีเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบกลั่นแกล้งเขาตลอดเวลาก่อนหน้านี้มีปัญหาทำร้ายร่างกายจนผู้ปกครองต้องไปโรงเรียนมาครั้งล่าสุดตั้งแก๊งเพื่อนๆลุมแอนตี้หลานสาวหนูทำให้หลานเครียดหนูกลัวว่าจะมีผลกระทบกับผลการเรียนของเขากราบหลวงพ่อเมตตาแนะนำอุบายเพื่อจะได้ไปบอกหลานสาวให้วางใจกับปัญหานี้และจะมีวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไรดีคะ เมื่อกี้ปัญหาก็ว่าไงนะวันนี ้ก็คือให้หลวงพ่อแนะนำอุบายเพื่อจะได้ไปบอกหลานสาว ปัญหาเกิดเป็น เพื่อนเขาที่โรงเรียนนะคะชอบแกล้งแล้วก็ตั้งกลุ่มแอนตี ้ก็ต้องทำใจที่ว่าเป็นวิบากกรรมของเราก็แล้วกันว่าชาติก่อนเราเคยคงไปแกล้งคนอื่นชาตินี้เราก็เลยต้องมาถูกเขาแกล้งถ้าเราไม่ไปสนใจเราก็จะไม่เดือดร้อนอะไรถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาไม่แกล้งเราเราก็จะไม่ทุกข์คือเราต้องยอมรับวิบากยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็อยู่ตามปกติของเราไปเรียนหนังสือไปทำการบ้านไปเขาจะแกล้งก็ปล่อยเขาแกล้งไปเพราะเราห้ามเขาไม่ได้สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือใจของเราห้ามใจของเราอย่าไปทุกข์กับการกลั่นแกล้งของผู้อื่นได้ด้วยการไม่มีความอยากให้เขาไม่กลั่นแกล้งถ้าเราทุกข์ถ้าเราอยากให้เขาไม่กลั่นแกล้งเราแล้วเขากลั่นแกล้งเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะกลั่นแกล้งเราไปหยุดเขาไม่ได้แต่เราหยุดใจของเราไม่ให้ทุกข์กับการกลั่นแกล้งของเขาได้ด้วยการไม่ไปอยากให้เขาไม่กลั่นแกล้งเรา คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามแม่อายุ88ปีเป็นคนที่มีโทสะแรงชอบดุด่าไม่พอใจสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆอยู่เสมอลูกๆเลยไม่ค่อยมาเยี่ยมโยมเป็นคนเดียวที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกันก็รู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆแล้วเครียดจึงจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลส่วนเราก็ดูแลเขาโดยรวมๆห่างๆมีเวลาว่างก็อยากจะไปวัดฟังธรรมอ่านหนังสือมากกว่าบางทีอ่านหนังสือธรรมะก็สอนว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ในบ้านแต่เราทำงานก็เหนื่อยแล้วอยากปลีกตัวออกไปหาความสงบสบายใจเช่นกันคิดว่าแก่แล้วไม่อยากเป็นอย่างเขาจึงต้องพยายามเข้าวัดฟังธรรมและอยู่ระหว่างฝึกปฏิบัติธรรมแบบนี้ถือว่าอกตัญญูหรือเปล่าคะ ถ้ายังดูแลท่านอยู่ก็ยังไม่ถือว่ากตัญญูเพียงแต่ว่าอาจจะไม่สามารถอยู่ใกล้ชิดกันได้เพราะว่าเวลาเกิดอยู่ใกล้ชิดกันแล้วกลับจะเกิดปัญหาเกิดโทษขึ้นมาก็ต้องดูแลกันแบบห่างๆจ้างคนอื่นดูแลแทนไปแต่ก็ต้องคอยสอดส่องคอยดูแลว่าท่านสุขท่านสบายหรือเปล่าแล้วถ้าจำเป็นจะต้องเข้าไปใกล้ชิดก็ต้องเข้าไปแต่เข้าไปเฉพาะเหตุการณ์ก็แล้วกันพอไม่มีเหตุการณ์จะต้องเข้าใกล้ก็ถอยออกไป คำถามจากคุณนพข้อแรกผมนั่งสมาธิทุกคืนและวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะเน้นนั่งสมาธิให้มากกว่าเดิมวันละหลายชั่วโมงหลายรอบทั้งวันช่วงระยะหลังนี้หลังจากนั่งสมาธิแล้วพอมีเหตุให้ต้องออกจากบ้านเข้าสังคมรู้สึกใจคอไม่ดีร้อนรนกล้ากลัวไม่ค่อยอยากจะออกไปแต่พอออกไปก็ไม่มีเหตุร้ายอะไรอย่างนี้คือกิเลสมันหลอกไหมครับควรแก้ไขอย่างไรดีครับ ก็ควรทำใจให้รับกับเหตุการณ์ต่างๆถ้าใจเรานิ่งใจเราสงบใจเราไม่มีความอยากเวลาเราสัมผัสกับเหตุการณ์อะไรต่างๆเราก็จะสักแต่ว่ารู้จะเฉยได้ก็ขอให้เราฝึกสมาธิฝึกสติให้มากเพื่อทำใจให้เราเป็นกลางแล้วเราก็จะสามารถที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างสบายใจ ข้อ2ผมภาวนาพุทโธอยู่ครับสงสัยเรื่องการเจริญกรรมฐาน5ควบคู่ไปด้วยควรปฏิบัติตอนไหนครับขอพระอาจารย์โปรดแนะนำวิธีปฏิบัติกรรมฐาน5ให้ด้วยครับ คือกรรมฐาน5นี้ก็เป็นการเจริญสติอีกแบบหนึ่งและเป็นการเจริญปัญญาควบคู่ไปด้วยอันนี้ท่านมีไว้สำหรับสอนผู้ที่มาเป็นพระภิกษุเพราะว่าพระภิกษุนี้จำเป็นที่จะต้องพิจารณาร่างกายก็คือกรรมฐาน5นี้ก็เป็นอาการ5ชนิดของร่างกายคือผมขนเล็บฟันหนัง อันนี้ท่านสอนให้ทราบไว้คร่าวๆว่าร่างกายมีอวัยวะอะไรบ้างแล้วหลังจากท่านรู้จัก5อาการแล้วก็ให้เติมต่อไปให้ครบ32อาการให้ดูร่างกายให้ครบทุกสัดทุกส่วนเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันแล้วเห็นหนังแล้วก็ต่อไปก็ให้เห็นเนื้อเห็นเอ็นเห็นกระดูกเห็นม้ามเห็นหัวใจเห็นตับเห็นปอดเห็นลำไส้ให้เห็นทั้งหมดเพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดการมารวมขึ้นมาถ้าไม่เห็นอาการ32นี่พอเห็นสีกาหน้าตาดีๆผิวพรรณสวยๆงามๆก็จะเกิดการมารวมขึ้นมาทำให้เกิดผ้าร้อนและอาจจะต้องลาสิกขาไปแต่ถ้ามีกรรมฐาน5นี้ไว้เป็นเครื่องเตือนใจสอนใจก็จะมีอาวุธไว้ป้องกันเวลาเห็นของที่สวยงามๆก็จะระลึกถึงอาการที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนึกถึงเนื้อเอ็นกระดูกเห็นนึกถึงอวัยวะต่างๆพอนึกถึงปั๊บอารมณ์อยากอารมณ์ใคร่มันก็จะหายไปอันนี้เป็นเหมาะกับผู้เป็นนักบวชผู้ที่ถือศีลบวชกันเช่นถือศีล8ขึ้นไปจะต้องรักษาพรหมจรรย์ไว้ถ้าไม่มีเครื่องรักษาเดี๋ยวเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็จะทำให้ผิดศีลได ้คำถามจากคุณมูซัมออมทำงานทางโลกเหนื่อยมากแล้วพยายามสร้างกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญอยู่เป็นประจำเคารพตามกฎวัดทุกอย่างแต่โดนรังแกจากโยมที่วัดเป็นประจำทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดพยายามอยู่ห่างๆแล้วแต่ก็ยังไม่วายโดนต่อว่าต่อหน้าผู้คนมากๆไม่เคยตอบโต้อะไรเลยนั่งฟังเขาด่าว่าทุกครั้งแต่ใจไม่ดีเลยตอนนี้ทุกครั้งที่ไปทำบุญเหมือนจะมีบาปติดกลับมาด้วยเพราะใจจะโกรธทุกครั้งที่โดนว่าพยายามทำหูทวนลมแล้วแต่ทุกครั้งที่โดนใจโยมมันไม่ยอมจริงๆจะให้ไปวัดอื่นเราก็ไม่สะดวกขอหลวงพ่อเมตตาช่วยให้โยมหลุดจากบ่วงนี้ด้วยค่ะ ก็ต้องยอมรับว่าเรายังสอบตกอยู่การที่ถูกเขาด่านี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นการเข้าห้องสอบฉะนั้นถ้าเราอยากจะสอบผ่านเราก็ต้องกลับไปทำการบ้านเพิ่มขึ้นกลับไปบ้านทำใจให้สงบให้นิ่งให้มีสติมากขึ้นแล้วก็หัดด่าตัวเองเอาคำที่เขาชอบด่าเรามาด่าเราฟังมันไปเรื่อยให้มันชินหูชินใจแล้วเวลาไปเจอเขาด่ามันจะได้รู้สึกเฉยๆต้องซ้อมให้เขาด่าก่อนฝึกซ้อมก่อนเหมือนกับเวลาที่เราชกมวยนี่เราต้องซ้อมกับคู่ชกก่อนเขาจะต่อยมาแบบไหนแล้วก็ต้องปล่อยให้เขาต่อยไปแล้วเราก็หาวิธีรับกับเขาไปพอเรารับได้แล้วเวลาเราขึ้นเวทีเขาต่อยมาเราก็จะรับกับเขาได้ฉันใดถ้าเขาด่าเราแบบไหนถ้าเราไม่ชอบเราก็ต้องพยายามเอาคำที่เขาด่าเราที่เราไม่ชอบนี้มาด่าให้บ่อยๆให้มันชอบจนได้ถ้ามันชอบแล้วเวลาเขาด่าไปนี้มันก็จะรู้สึกเฉยๆรู้สึกดีใจ หลวงพ่อคะแล้วมีบางคนเขาบอกว่าถ้าเกิดอย่าด่าตัวเองถ้าด่าตัวเองชีวิตจะไม่เจริญรุ่งเรืองจริงป่ะคะ ไม่จริงหรอกมันด่าตัวเองหรือชมตัวเองมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะมันเราจะดีจะชั่วอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่การด่าหรือการชมตัวเราเองดังนั้นด่าได้การด่านี้เป็นการซ้อมเป็นการทำการบ้านเท่านั้นเองถ้าเราไม่ทำการบ้านเวลาเราไปเข้าห้องสอบแล้วก็จะทำข้อสอบไม่ได้แต่ถ้าเราทำการบ้านได้พอเข้าออกข้อสอบเหมือนกับการบ้านที่เราทำแล้วก็ทำได้เลยข้อสอบของเราก็คือเขาด่าเราเราก็เอาคำที่เขาด่าเรานี่แหละมาด่าเราอยู่เรื่อยให้มันชินหูชินใจพอต่อไปพอเจอเขาก็อ้อสบายเข้าใจไหมมีคำถามหมดแล้วจากทางบ้านทางศาลานี่มีใครอยากจะถามอีกไหมมาเอาใกล้ก่อนที่ไหนใกล้กว่าก็เอาที่นั้นก่อน ค่ะก็พอดีจะขออนุญาตถามพระอาจารย์ค่ะว่าเมื่อกี้มีคำถามจากทางบ้านแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ถามถึงเรื่องกรรมฐาน5แต่คราวนี้อยากจะรบกวนพระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีในการมองทางด้านอสุภะมันต้องเริ่มต้นยังไงก่อนคะคือมันต้องถอนหมายถึงมันต้องดู ผมเราแล้วเราก็ถอนผมออกมาดู ไม่หรอกให้ดูส่วนที่มันน่าเกลียดเนี่ยเช่นดูหน้าตาคนที่มันน่าเกลียดนี่มันจะเห็นว่ามีกามอารมณ์หรือเปล่า ก็คือเราต้องเพ่งดูตลอดอย่าง นี้ก็ดูตอนที่เขาตายหรือตอนที่เขาตื่นขึ้นมาหน้ายังไม่ล้างหน้าล้างตาผมเผายังไม่ได้หวีเนี่ยแล้วคิดเวลาเราไปเยี่ยมคนป่วยคนไข้หน้าตาเขาเป็นยังไงดูเราไปเห็นคนแก่แล้วเราเกิดการอารมณ์ขึ้นมาหรือเปล่าต้องนึกถึงคนเวลาที่หน้าตาเขาแก่หน้าตาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาหน้าตาเขาตายไปแล้วมันก็จะดับการอารมณ์ได้ถ้าไปเห็นหน้าตาที่เขาแต่งหน้าทาปากหรือว่าแต่งเนื้อแต่งตัวหวีผ้าหวีผมมันก็ดูแล้วก็จะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาได้ ค่ะถ้าอย่างนั้นก็เหมือนทุกวันเราก็นั่งพิจารณาเช่นเราก็เอารูปคนแก่ๆหรือว่ารูปศพมานั่งพิจารณาทุกวันทุกวัน ตลอดเวลาให้มันจับอยู่ในใจหรือให้ดูข้างในก็ได้ดูโครงกระดูกที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังดูกระโหลกศีรษะเนี่ยเห็นหน้าตาสวยก็สวยแต่แค่ผิวที่มันคุ้มห่ออยู่เท่านั้นใช่ไหม ค่ะ ถ้าลอกนิ้วถ้าลอกผิวออกมาแล้วมันจะเหลืออะไร ค่ะก็ฝึกไปเรื่อยๆนะคะ ฝึกดูส่วนที่มันไม่สวยงามที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนัง ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ ทางนี้ต ่ออาจารย์ครับผมขอถามว่าถ้าเกิดว่าผมภาวนาแบบดูใจดูจิตอย่างเงี้ยครับทีนี้เวลาเราดูถ้าเห็นจริงๆเนี่ยมันต้องดับหรือเปล่าครับ อะไรดับ สภาวะหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเรารู้ทันจริงๆเหมือนเห็นเหตุไปแล้วมันดับไปอย่างนี้ ถ้ามันดับเฉยๆนี่มันก็ดับชั่วคราวเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่เพราะว่ามันยังไม่ได้ถอนรากถอนโคนของมันแต่เพียงแต่ดับมันด้วยสติเท่านั้นเองหยุดการปรุงแต่งของใจมันก็ดับไปพอมันปรุงแต่งขึ้นมาใหม่มันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ถ้าต้องการดับอย่างถาวรนี่ต้องไปถอนที่รากของมันรากของมันก็คือความหลงที่ไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือไม่เห็นว่ามันเป็นอสุภะถ้าเห็นว่ามันเป็นอสุภะแล้วต่อไปเห็นกี่ครั้งมันก็จะไม่เกิดอารมณ์ขึ้นมาหรือเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะไม่เกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมากับสิ่งที่เราเห็น คุณครับครับอย่างที่พระอาจารย์เทศนั่นหมายความว่าเวลาเรามองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกเราควรจะมองสองด้านใช่ไหมครับคือทั้งด้านประโยชน์แล้วก็ด้านโทษของมัน ส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่ประโยชน์ไงเราถึงต้องพยายามมองเห็นด้านที่มันเป็นโทษ ใช่ไหมครับเหมือนพี่ผู้หญิงที่กล่าวเรื่องของการดู ร่ าง กายตอนนี้เราเห็นด้านเดียวไงเราถึงต้องมาดูอีกด้าน เราก็เลยหลงอยู่กับมันใช่ไหมครับเราต้องถอนรากจากตรงนั้นใช่ไหมครับ เราต้องมาดูอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เห็นกัน ครับ ด้านที่มันเสื่อมด้านที่มันดับด้านที่มันไม่สวยไม่งาม ครับเพื่อให้เราละ จะได้ไม่ไปหลงมันจะได้ไม่ไปอยากได้มันมา ครับขอบคุณครับที่ผมเจริญสติแล้วก็ดูแล้วเห็นมันดับแล้วมันก็เหมือนกับจิตมันจะย้อนกลับเข้ามาข้างในพอมันจะส่งออกปุ๊บยังไม่ทันไปถึงจุดที่มันจะไปสัมผัสมันก็รู้มันก็ดับมันก็ย้อนกลับเข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยมันกำลังเป็นการทำสมาธิหรือเปล่าครับ ก็เป็นการใช้สติดับอารมณ์ต่างๆถ้ายังไม่รวมมันก็ยังไม่เป็นสมาธิ เหมือนมันจะย้อนกลับเข้าสู่ศูนย์กลาง ก็พยายามดึงมันเข้ามาแต่ยังมันถ้ามันสงบแล้วมันก็ไม่ต้องดึงมันจะนิ่งถ้ายังต้องดึงก็แสดงว่ามันยังไม่นิ่งยังไม่สงบยังไม่เป็นสมาธิ พระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คะคือตัวเองทำสมาธิวิปัสสนากรรมฐานมาเนี่ยสังเกตว่าเวลาเจอปัญหาหรือโลกโกรธหลงเนี่ยเหมือนจะมันจะเบาบางลงไปอะนะคะแต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีความอยากรู้นี่อันนี้ใช่กิเลสที่ยังคงอยู่ไหมคะ มันก็อยู่ที่ว่าอยากรู้อะไร อยากรู้ว่าจะเป็นอะไรต่อไปแบบพอนั่งแล้วมันจะ อันนี้ก็เป็นการคาดคะเนมันก็เป็นกิเลสมันการส่งจิตไปอนาคตคนจะอยู่ปัจจุบันถ้าอยากจะรู้ก็ให้รู้ความจริงเช่นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายให้รู้ความจริงอย่าไปรู้สิ่งที่มันไม่แน่นอนไม่รู้มันจะเกิดหรือไม่เกิดรู้อยากรู้แบบนั้นเป็นอยากรู้แบบกิเลสว่าจะรวยไปนานสักเท่าไหร่หรือจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่อย่างเงี้ยถ้าอยากรู้แบบนี้ก็เป็นกิเลสเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไร ทำให้ทุกข์ไปเปล่าๆวิตกกังวลไปเปล่าๆถ้าอยากจะรู้ก็รู้ว่ามันตายแน่ๆเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันต้องตายอาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นเย็นนี้ก็ได้ให้คิดอย่างนี้มันจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความตายไว ้ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วมันเหมือนกับเปลี่ยนสภาพสภาวะที่ไปอยู่ที่ไหนมืดๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะเป็นอะไรต่ออย่างเงี้ยค่ะคือระหว่างเวลานั้นนี่เราต้องคิดยังไง เวลานั่งสมาธิไม่ให้คิดอะไรให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กำกับใจถ้าพุทโธก็พุทโธไปอย่าไปคิดอะไรจนกว่ามันจะนิ่งจะสงบแล้วความคิดหายไปมันก็จบถ้ายังคิดอยู่ก็แสดงว่าไม่ได้นั่งสมาธิกำลังนั่งคิดแล้วนั่งคิดกระจายก็จะไม่สงบก็จะไม่ได้ผลอะไรจากการนั่งต้องไม่ยึดไม่คิดอะไรเลยให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กำกับใจอย่างเดียวถ้าพุทโธก็พุทโธไปอย่างเดียวถ้าดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดอะไรทั้งนั้นทางนี้เร็วเวลาใกล้จะหมดแล้ว เอ าเลยเอาเลยยังมีเวลาอยู่ มันเป็นความรู้สึกที่ไร้สาระสำหรับคนบางคนแต่มันเป็นความรู้สึกที่เกิดจริงๆในใจของหนูนะคะคือว่าหนูชอบเลี้ยงสุนัขตัวเล็กๆค่ะเลี้ยงตัวเมียเอามาหวีผมแล้วหนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขอยู่กับมันทั้งที่หนูก็รู้ว่ามันมีภาระนะคะ อย่าพูดใกล้เกินไปเสียงมันสั่น หนูจะถามว่าความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นกุศลหรืออกุศลคะ มันเป็นราคะไงชอบของสวยๆงามๆมันก็จะทำให้เราติดแล้วก็จะทุกเวลาที่มันเสียของสวยๆงามๆไปจะร้องไห้เสียใจบางคนเลี้ยงหมาตายก็ต้องมาทำบุญถวายสังฆทานให้มันก็เหมือนกับรักคนนั่นแหละ ค่ะแล้วเราควรวางจิตยังไงคะเวลาเราเล่นกับมันแต่เรารู้สึกว่าเราสนุกดีมันวิ่งตามทุกดิ๊กทุกดิ๊กมันนำหน้าแอปเบลแล้วมันก็คุยกับหนูด้วยไง คะคิดถึงเวลามันหายไปเวลามันไม่เจอมัน อ๋อค่ะ เวลามันจากเราไป ค่ะแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติใช่ไหมคะ ก็เป็นเพราะยังไม่ได้มานั่งสมาธิมัวไปนั่งเล่นกับมัน ค่ะพระอาจารย์เข้าใจแล้วค่ะ พระอาจารย์คำถามหมดแล้วยังคิดว่าสมควรแก่เวลานะขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ